第15课 שאלה שאלות אני מבין אני מבינה אני לא מבין אני לא מבינה אתם מבינים? אתן מבינות? האתם מבינים? האתן מבינות?